من هیچ تکم نکردوه راز نبید ای باشه بونهالی بید بولم ما حوری عزیز ما شیب ما که تکشتید ها؟ ای باشه کوایا ما چی پش گو خستوه ها؟ ما چی پش گو خستوه ها؟ بای تنیا بو زو گناه بو بزه این پیاته و بخون نی بخون پانی بخون نی زو خوشه ها؟ بیمیستم بشیم کن چند جوانه دوست مانه که سیری وره وره لگلیم خودی ها بگره بگره شیمک لوان شد برسید بید ونیا وره خوانه وده وره وره وره نمزو خوشه بیخو راستی دا ها ای جان جوانی برا برا راستی دا تو اسمانی چی جو جوانی مانا دیب خونه کم یان افرم ببورن داوی لبور نکم برو دی برو برو بولای شیب مک من دل خوشم که او بینم به سلامتی زور زور سپاس با اگه داری کنی سمارکم زور سپاس که چاو داری شیب مکت کردوا زور سپاس دکم دلم زور خوشه که ای بینم. پیروز نکرد پولیانا، چون قدلی خوشه ببینید. من زویر نبم قینا باشه. خدو پولیانا، خدو پولیانا، آی خواه طول کوید زور ترسته همون ببید چوبید بوله اکی ترشکر با خواتم دوزی و ببوره لکاتی گرانه لبیرم چویده و بلم سیر که شیب ماکم دوزی و هر دوزی ما دلم زور خوشه. زور دل خوشم، زور دل خوشم، شیب ماکی دوزی و زور گران بدویده. بله ام بوی دوزی ما شیب ماک. ام منالا زور سپاس دکم، زور سپاس. ببوره برو خیره باب گرانه و باب گرانه با ماله و برو خیره. چی؟ خیره که بور یانا، اگر درنگ بو خانمکا اقری نمیند، با بروین درنگا. باشه، بوستا، بوستا توزه، استا شیب مک سپاسی بکا، دی، یک دقا بوستا استای. شیب مک سپاسی بکا دی. زود باشه شیب مک، برو نگلیدا، پیوز ازاری تر رنگه که دون نکید، باشه. خواد لگل. خواد حفیز. بستا پیمبله تو بردامید بو ایرا؟ ماله جگل روشه سرده کن چونگا قاچه کنم از داریانه بید لبینی و منو شیب مکی جین بو ایرا باشه؟ این بوله تو خان مکم اوالی چی دو زنید خدو کربت نیالت بید بو ایرا بو انده هرو هجی زور هرو هجی نبی واب کهید بو چی؟ بولیانا خانم که من نیود نبید لگل کسی نمو دقصنه کهید؟ ها؟ نیود؟ نبقصنه کهید؟ پینو چی؟ قینا که وانی بیرم نبو ماوی که لگل شما که کهات منیش ماوی که ایناسم بله ماوی که منیش ایناسم خبن نبه باشه؟ چون بو بخچه که؟ بولیانا دوام روشی گشتین بو ایرون بود کشی زورم بود روستکی تو زور کشم بود روستکی لیره ببوره که من کشم بود روست کردوی لراز چه اویستم همو بشکانی بستن بگرم بلم تازه وازم لیم بیروکه هنه و کواته واز بینه لرویشتن بو بخچکا بلم پوره گربت چون که چند چه رک لگل خاتون میری چون برگه کم لبیره لبیرم ناچه دوا چی که لوش بوم به هوره کرک او کرشی ماکی دوزی و بومن زور باشه پولیانا لکوی اجیو نوی چیه؟ تنانه دمانش نزانی؟ ایچون علیت هاوره ما؟ هرچند من بردام نوی هاوره کنم زانی بلا من جاره لبیرم چوه نزانم چون امرویا پولیانا پیموتی مترسیه بطن ها کبچی تا دروانه ایره زور مترسیه بطن یا بروی تا دروان پوره کربت فکر بجیانی شیب مکی رزگر کرد اوان استا هاورن لیل چابونا زور نخوشا امید ام ماوی لبستن امین ماو همو روشی اگ ببینین تکرد لیکم مقسم که ببشیو جابونا و تنگران ابیتو آسان نبید بلام نتوانم رگان لی بگرم اکتری نبینین نتوانم شتی جواب کم من دلنیام چاوری مانکات تکه پورا کر بد بو ماوی جی کم تکرد لیکم تکه ارمتیم با بو ماوی که کمیش بیتر باشه باشه تکاد لیگم کوات سودی نیا باشه ابی میری لگلت بی بو بخجا که باشه ابی میری بیت ای زور سپاس بوده کر بید دل خوشت کردم هر واشی باکی دل خوشه زور زور سپاس بلام پیمانه که لبیر نچه دوا بولیانا تیگه چی؟ نبی پیمانه که بیچه توا بله پوره کر بید لی بوما ببچین با بخچه که باشه برام با بخچه که بسته پولیانا بیری پیمانه که دوینت ماوه؟ بله، لبیر ما تکه لبیر نچه توا قسم لگل گورو بچو کنم و دانکم هر وحیاری لگل نکمو نچم دروی بخشه که همه ام لبیره پور کر بد بگره ایتوا که تک بو بچوارو نیو بگو چی بگره ما بگره ما بو مالا باش بله تو دل نید لوی ایلیت بولی نا ها دل نید لوا بله من دل نیام رکا که باش زهنم مدرسل امشقامه ببرمو بگم اولای بخچکا بدرجی بخچکا اگم اوه باش اخم نبید بهر حال بلام تکایت وانکوید لکاتی کرانوات سوب کریتوا پیم بله شیب مک من اگم لون نبو باوی کرانه و ازانی بخچه کنی بستن زور جوانه چند خوشه بکره اینو دل من خوش بید خوز که ام توانی پوره پولی و جیمی و ننسی و همو خلقی شروچ که کم بهنه ایره هم ببینه هی تو ای خواه ای خواه او توت تو کچه سوال کرکی کل شقام گورک ده اجید وانیا تو کچه نید کل شقام گورک ده اجید تو کچه سوال کرکی کل شقام گورک ده اجید وانیا تو کچه نید کل شقام گورک ده اجید نه من سوال کرنیم بلکو کرم بسمارکم شیب مک شیب مک تکه بسر وام زنی آی وام زنی رگه دون کردو اتوا چه رکیتر هرگیز رگه من نکم ازنی باچی چون که تو را ابنلیم چی؟ چی ده؟ قصد اگل کسی نامو یاب کم چی بکم بلام تو نامو نید تو خاتو نکدی که و اتوانم قصد اگل بکم جوانه سر جوانه باشه باشه چم گرانه اتنان دروی کچان لما لکانیان با گران نه زکا من لگلویش سپاس اگم که گره ایتوا نه بید تو سپاسم بکید بلکو مزور سپاسی هر دکتانه کم هوریان من نام پولیانه سلاو نه جا باشا منش نه نه نه جو بگره خانمکم اما برز جیمی بچوکا لو مالا گوری او لعه داشی بله اما برز جیمی بچوکا لخزانه کی دقلمان ده نه نه نه خیر بگل تو والد نه نه من خزمکاری برزی بچوکم نام میکی میرویه لخزمتم خانمکم لخزمتم میکی حزی لگل تو یا زور باشا استا دست بیب که این بر رئیس جمز ها؟ هر یکی اگنایو که تایبتی خوی هیا اما خاتو راوتا اماش پالوانی که ازایا شیمک کواتا سورچک لسون دراز بو اما راستا پولیانا من ایشم هیا ابید بروم جیمز لای تو بجه هیلم باشا خواه حافیز میکی خواه حافیز بید که تی کارکم تاو بو گره موا خواه حافیز باشا کارکم تاو بو گره موا خواه حافیز اگر لخود بید که تی کارکم تاو بو گره موا باشا بله زور باشا باشا خواه حافیز خواه حافیز خواه حافیز خواه حافیز خواه حافیز Hmm? میتی همجاره تو اهنه بو ایره؟ بله، بله چون که امرو خاچه کنم ازان یه بو رنگ کوتین همو راجه پیش کاره که من اینید بو ایره دوائه اوی کتواوی جبید اگره تو هم بعد بو مالوه میتی کورکی باشه، وانیا؟ لو جوره کسانه که ارمتی کسانی تر داد اگر زیانی بو خوشی هبید و چی ها؟ بسه بسه اصلا خواردن تن پیش کشه که من تنمه بلام زورم پینی ها خواردنم لکل خوم هنه و پوست لمت بمه موستا؟ سیدکا زور باشا نلیم پی خوش بید زور چاکا سی خاطر ریتی که خوانه که ایفنیم برد بای با دانیه ها بکره امال خاطر ریتا ویا ای خواه ای خواه زور بکنه خوشه اگر نانه که میریشان خوار هر چنده که من بلان پیم خوشه خیلی نکه چند روش من بسن بردو بیاوی نم خوی همو راحتوی نسرم برا کمیه میکیو دکیشم این زوره کن ها وره بخو زور اوان ایشه کن گناه هن بلان لگلوش ده زور کت پاره من پیه نمینه با کرین نشتو زور کرد پره من پیه نمینه بله پره ایچ من پیه نمینش کرم بیخوین کم لمنه بو کس سکس ببرسی عجیب کرد کرد لکل با کما بوم جریو ها بود تنها فاصولیا یعن مسی من خورد او دخواز بود قل من بخورده خورد من ها بو بلام نزانم چی بودم از من لزور شد بو بلام خو خیرب نیه جا جاره گز به برسیتی بکی قی چیه که برسیتی واید لیه که از بپشو بکید هر واتا موچشی پتاتو شوی خواد نکانی تر لعش کراب کرد او سا باشا چی منو سیال کتیب خوشکم ها کتیب خوشکت جوری ام کتیب چیه جار خانمان و برزانی زوری چیه وانیا زوری جانیا هیوادارم چی دو چشیلی دروس کم بلا من نتوانم بزولیم اوا وگا بینی هر وها نتوانم کاری چی پالوانان اساس بکم پاداش ور بگرم لکسانی تروا یان اگداری کسانی تبم یان سما بکم تنها اتوانم دانشمو بیر کم اوا نتوانم منوشتانم بکم بله زور حزمه کرد بلام قاچکانم رگم پینا داد ازانم که اما چند نخوشه با ماو یک منیش نمتوانی بروم زور زور نخوشه اما قینا کم بلام تو بختت باشه چون که جاری که تر توانی و تبروید بلام من نخوشه کم گرانه نتوانم خوم ندلتنجی و نخوشی رزگار بکم تنها بخوین نوی هنراو نوسی نو نبید هنراو یک هیا الیت خوشی لوشته دایا کچاوری ناکید گلا ناکویت سرزوی اگر خوشی پینه بید یان به همینی در اکویت یان به دنگی چی برزوا سرتا دا زور تو ربوم باورم وابو که اما درویا بلام هولم دا اوشتانه بنوسم که جوانن لکتب خوشه کما ما بست کتب خوشه کتا بله دستم کر بنوسینی اوشتانه هستم بسر سرمان کر چون که زانیم که خوشیم دوزیه و من دل خوشم زور دلم خوشه تو بلیمتی جیمی لیاری دل خوش کردن دا زور بلیمتی یاری دل خوش کردن؟ جواب گره پولیانا خواه دروستی کردویم بو اوی چنده ها جار دلخوش بین واما لیده کاد که دلخوش بین وانیه پولیانا بله بابا جان پولیانا بگره بدوی خوشی ده هل لکتیبه نه بلکو لجیانش ده من دلنیام که خوشی دوزی ده لگل هموش ده کنده تیگشتی پور یا نه بگره بگره نباکم یاری دل خوش کردی من اکل بگوا حتی گران بدوی خوشی ها گران بید یاری که خوش جده بید که تک دوزی دوا هست به خوشی که زور کد باشا من جوان کم بلا من نتوانم او یاری بکم که تکیج نبو بیخوم یا نمتوانی بروم چون که اترسم تو زور ازای که توانیو ده خوراکر بیدم یاریه یا بلا دلنی هم زور ازای جیمی پیویسته اما بنوس مو لکتیه بکم ده که که تکیجت مو مالاوا منش نمی اک با جیمی انوسم منیش نامک با جیمی انوسم عزیزکم جیمی تو چونید من همون روشه بینیانا چیم بان خوشخانه با اوی مشکی جهر سری سروشتی ساز بکم دوی اوش اچیم بولای بارز جیمز با اوی چیرو که جورا جورا جوانکانی بگیاره دوا هموش دیگو که خواهی دکه اگه دیگی خوش بسر ببا چون من بسری ابم من دلم زور زور خوشه باشه من دلم خوشه دل نیابا هیوادارم تو شوابید ام کیه ها ام جیمی کیه بزنم جیمی الان نامه که لپولیانه و پیگشتوه چونه باشه نخیر من هیچ نازم در باره پولیانه بو چی نامه که زور بو چی پیم بله چیه لنامه که هیچی تیانه نسراوه نخیر هیچی تیانه باشه که واتا پیویسه پرسیاری بکین نخیر پیویس من باونیا جیمی باشه با چی وقت هوره یا؟ پیز نکه در باری پولیانا پرسرد که همون روژه خوش اجی وک خواهی للای بله بابا جاری که تر نچم با باستن چون که من ایشم زوره لیره تیگه ایشتی؟ ها؟ تیگه ایشتین؟ باوکی با رحمت همو طوره یکی لیه ور گرت بو نچم با اوه جاری که تر من نچم با اوه خواهی جان جیمی با چی وقتی تو ها؟ بس تاریم تو بیزار مکی لا چو لیره دی باشه بو چی من دلم للای قاچکانه تی پیویز نکاشتن در باری جمز بو بنوسه او جمسه کیه کیه ها نامه بچم بو باستن نامه جاری کتر بچم بو باستن Rini Chandri Chaka سوزه پولیانا پولیارا بل سوزو میره بانا پولیانا پولیارا او ری کش منالانا پولیانا پولیارا بل سوزو میره بانا پولیانا پولیارا او ری کش منالانا پولیانا